ब्रह्मवर्त पुराण के गणपति खंड में पार्थी द्वारा व्रत आरंभ व्रत समाप्ति में पुरोहित द्वारा शिव को दक्षिणा रूप में मांगे जाने पर पार्थी का मूर्छित होना, शिवजी तथा देवताओं और मुनियों का उन्हें समझाना, पार्थी का विषाद, नारायण का आगमन और उनके द्वारा पति के बदले गोमूल्य देकर पार्थी को व्रत समाप्त करने का आदेश, पुरोहित द्वारा उसका अस्वीकार, एक अद्भुत तेज का आविर्भाव और देवताओं मुनियों तथा पार्थी द्वारा उनका स्तवन। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, तंत्र हर्ष से गद हुए मन वाले शिवजी ने श्री हरि की आज्ञा स्वीकार करके श्री हरि के साथ किए गए मांगलिक वार्तालाप को प्रेम पूर्वक पार्थी से कह सुनाया। तब पार्थी का मन प्रसन्न हो गया। फिर तो उन्होंने शिवजी की आज्ञा मानकर उस मंगल व्रत के अवसर पर मांगलिक बाजा बजाया। फिर सुंदर दांतों वाली पार्थी ने भली भांति स्नान करके शरीर को शुद्ध किया और स्वच्छ साड़ी तथा चद्दर धारण की। तत्पश्चात जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से विभूषित, फल और अक्षत से शोभित तथा आम के पल्लव से संयुक्त था, ऐसे रत्न कलश को चावल की राशि पर स्थापित किया। फिर रत्नों के उद्भव स्थान हिमालय की कन्या सती पार्थी ने, जो रत्नों से विभूषित तथा रत्न जड़ित आसन पर विराजमान थी, रत्न सिंहासनों पर समासीन मुनि श्रेष्ठों की पूजा करके चंदन, अगरू, कस्तूरी और रत्न भारों से भूषित तथा रत्न सिंहासन पर विराजमान पुरोहित की संरचना की। इसके बाद विधि विधान के अनुसार रत्न भूषित दिक्पालों, देवताओं, मनुष्यों और नागों को आगे स्थापित करके भक्तिपूर्वक उनका भली भांति पूजन किया। फिर पुण्यक व्रत में जिनकी अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए बहुमूल्य रत्नों के भूषणों, उत्तम उत्तम वस्त्रों तथा पूजन उपयोगी नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजा की गई थी, और जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से शोभित थे, उन ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की परम भक्तिपूर्वक समर्चना की। मुने, तत्पश्चात पार्थी जी ने स्वस्ती वाचन पूर्वक व्रत आरम्भ किया। तदंतर उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सती ने उस मंगल कलश पर अपने अभीष्ट देवता श्री कृष्ण का आवाहन करके उन्हें भक्तिपूर्वक क्रमशः षोडशोपचार समर्पित किया। फिर व्रत में जिन अनेक प्रकार के द्रव्यों के देने का विधान है, एक एक करके उन सभी फलदायी पदार्थों को प्रदान किया। पुनः व्रत के लिए कहा गया, उपहार जो त्रिलोकी में दुर्लभ है, वे सब भी भक्ति से ही तर्पण किया। इस प्रकार उस सती ने वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक सभी पदार्थों को अर्पित करके तिल और घी से 300,000 आहुतियां का हवन कराया और ब्राह्मणों, देवताओं तथा पूजित अतिथियों को भोजन से तृप्त किया। इस प्रकार उत्तम व्रत वाली सती ने उस पालनीय पुण्यक व्रत में सारे कर्तव्य को वर्ष पर्यंत प्रतिदिन विधान के साथ पूर्ण किया। समाप्ति के दिन विप्रवर पुरोहित ने उनसे कहा, सुव्रते, इस उत्तम व्रत में तुम मुझे अपने पति को दक्षिणा रूप में दे दो। पुरोहित के इस कथन को सुनकर महामाया पार्थी उस देव सभा के मध्य विलाप करके मूर्छित हो गई, क्योंकि उस समय माया ने उनके चित्त को मोह लिया था। नारद, उन्हें मूर्छित देखकर उन मुनिवरों को तथा ब्रह्मा और विष्णु को हंसी आ गई। तब उन्होंने शंकर जी को पार्थी के पास भेजा। उससे पार्थी को होश में लाने के लिए सभासदों द्वारा प्रेरित किए जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ शिव जी कहने लगे। श्री महादेव जी ने कहा, भद्रे, उठो, निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तुम होश में आकर मेरी बात सुनो। फिर जिनके कंठ, होठ और तालु सूख गए थे, उन पार्वती से यो कहकर शिव जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और चेतना युक्त कर दिया। तत्पश्चात हितकर, सत्य, परिमित, परिणाम में सुखप्रद, यशस्कर और फलदायक वचन कहने प्रारंभ किए। देवी, जिनका वेद ने निरूपण किया है, जो सर्वसम्मत और इष्ट हैं, उस धर्मारथ का इस धर्म सभा में मैं वर्णन करता हूँ, सुन। देवी, दक्षिणा समस्त कर्मों की सारभूता है। धर्मिष्ठे, वह धर्म कर्म में नित्य ही यश और फल प्रदान करने वाली है। प्रिय, देव कार्य, पितृ कार्य अथवा नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणा से रहित होता है, वे सब निष्फल हो जाता है और उस कर्म से निश्चय ही दाता काल सूत्र नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात वह शत्रुओं से पीड़ित होकर दीनता को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के उद्देश्य से संकल्प की हुई दक्षिणा यदि उसी समय नहीं दे दी जाती है तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक गुनी हो जाती है। श्री विष्णु ने कहा, धर्मिष्ठे, धर्म कर्म के विषय में तुम अपने धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्मज्ञ अपने धर्म का पूर्णता पालन करने पर सबकी रक्षा हो जाती है। ब्रह्मा ने कहा, धर्मज्ञ जो किसी कारणवश धर्म की रक्षा नहीं करता है तो धर्म के नष्ट हो जाने पर उसके कर्ता का विनाश हो जाता है। धर्म ने कहा, साध्वी, पति को दक्षिणा रूप में देकर यतन पूर्वक मेरी रक्षा करो। महासाध्वी, मेरे सुरक्षित रहने पर सब कुछ कल्याण नहीं होगा। देवता ने कहा, महासाध्वी, तुम धर्म की रक्षा करके अपने व्रत को पूर्ण करो। सती, तुम्हारे व्रत के पूरा हो जाने पर हम लोग तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। मुनियों ने कहा, पतिव्रते, हवन को पूरा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करो। धर्मज्ञ, हम लोगों के उपस्थित रहते अमंगल कैसे होगा। सनत कुमार जी ने कहा, शिवे, या तो तुम मुझे शिव को दक्षिणा रूप में दे दो, अन्यथा इस व्रत के फल को तथा चिरकाल से संचित अपनी तपस्या के फल को भी छोड़ दो। साध्वी, इस प्रकार कर्म के दक्षिणा रहित हो जाने पर मैं इस व्रत के फल को तथा यजमान के सारे कर्मों के फल को पा जाऊंगा। तब पार्थी जी बोली, देवेश्वरो, जिस कर्म में पति की ही दक्षिणा दी जाती है उस कर्म से मुझे क्या लाभ। मुनि, दक्षिणा देने से तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। भला यदि भूमि की पूजा ना की जाए तो वृक्ष के पूजन से क्या फल मिलेगा, क्योंकि कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य की स्थिति कहाँ और फिर अन्न तथा फल कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। यदि स्वेच्छा के अनुसार प्राणों का ही त्याग कर दिया जाए तो अभी शरीर से क्या प्रयोजन है। जिसकी दृष्टि शक्ति ही नष्ट हो गई है उस आंख से क्या लाभ है। सुरेश रो, पतिव्रताओं के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी दशा में यदि व्रत में पति को ही दे देना है तो उस व्रत से अथवा व्रत के फलस्वरूप पुत्र से क्या सिद्ध होगा। माना कि पुत्र पति का वंश होता है किंतु उसका एकमात्र मूल तो पति ही है। भला जहां मूल धन ही नष्ट हो जाए वहां उसका सारा व्यापार तो निष्फल ही हो जाएगा। इस प्रकार वाद विवाद चल ही रहा था, इसी बीच उस सभा में स्थित देवताओं और मुनियों ने आकाश में बहुमूल्य रत्नों के बने हुए एक रथ को देखा जो पार्षदों द्वारा घिरा हुआ था। वे सभी पार्षद श्याम रंग वाले तथा 4 भुजाधारी थे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी और वह रत्न आभरणों से भूषित थे। तत्पश्चात वैकुंठवासी भगवान उस श्रीमान से उतरकर हर्षपूर्वक उस सभा में आए। फिर तो सुरेश्वरों ने उनकी स्तुति करना आरंभ की। तदंतर जिनकी 4 भुजाएं थी, जो शंख चक्र गदा और पदम धारण किए हुए थे, जो लक्ष्मी और सरस्वती के स्वामी, शांत स्वरूप, परम मनोहर और सुख पूर्वक दर्शन करने के योग्य थे, परंतु भक्तिहीन के लिए जिनका दर्शन करोड़ों जन्मों में भी नहीं हो सकता, जिनके नील रंग की आभा करोड़ों कामदेवों को मात कर रही थी, जिनका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं के समान था, जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित सुंदर भूषणों से भूषित थे, जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवनीय हैं, भक्तगण सदा जिनका स्तवन करते हैं, जो अपने प्रकाश से आच्छादित देव ऋषियों द्वारा घिरे हुए थे, उन परमेश्वर को ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एक श्रेष्ठ रथ सिंहासन पर बिठाया और सिर झुकाकर ने प्रणाम किया। उस समय उन सब की अंजलियां बंधी हुई थी, शीर रोमांचित थे और आंखों में आंसू छलक आए थे। तब परम बुद्धिमान भगवान जी ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी द्वारा उनसे सारा वृतांत पूछा और उनके द्वारा सब जान लेने पर कहना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, सुरगणों, मेरे सिवा ब्रह्मा से लेकर त्रिन पर्यंत ये सारा जगत प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। ये सर्था सत्य है। विश्व में सारे प्राणी जिस शक्ति से शक्तिमान हुए हैं उस शक्ति को मैंने ही प्रकाशित किया है। सृष्टि के आदि में मेरी इच्छा से वह प्रकृति देवी मुझसे ही प्रकट हुई है और मेरे सृष्टि का संहार कर लेने पर वह अंतरहित होकर शयन करती है। प्रकृति ही सृष्टि की विधायिका और समस्त प्राणियों की पराजननी है। वे मेरी माया मेरे समान है, इसी कारण नारायणी कहलाती है। शंभू ने चिरकाल तक मेरा ध्यान करते हुए तपस्या की है, इसलिए तप की फल स्वरूपा माया को मैंने उन्हें प्रदान किया है। माया रूपा पार्वती का ये व्रत लोक शिक्षा के लिए ही है, अपने लिए नहीं है, क्योंकि त्रिलोकी में व्रतों और तपस्याओं का फल देने वाली तो वे स्वयं ही हैं। इनकी माया से सभी प्राणी मोहित हैं, फिर प्रत्येक कल्प में पुनः पुनः इनके स्तवन व्रत और व्रत फल की साधना से क्या लाभ। देवताओं में श्रेष्ठ जो ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर हैं, वे मेरे ही अंश हैं, तथा जीवधारी प्राणी और देवता आदि मेरी ही कलाएँ तथा कलांश रूप हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घट का निर्माण नहीं कर सकता तथा सोनार स्वर्ण के बिना कुंडल बनाने में असमर्थ है, उसी तरह मैं भी शक्ति के बिना अपनी सृष्टि की रचना करने में असमर्थ हूँ। अतः सृष्टि के सृजन में शक्ति की ही प्रधानता है। ये सभी दर्शन शास्त्रों को मान्य है। मैं समस्त देहधारियों का आत्मा, निर्लेप, अदृश्य और साक्षी हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सभी पांच भौतिक क्षीर नश्वर हैं, परंतु सूर्य के समान प्रकाशमान क्षीर वाला मैं नित्य हूँ। जगत में प्रकृति सबकी आधार स्वरूपा है और मैं सबका आत्मा हूँ। वेद में ऐसा निरूपण किया गया है कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्मा मन है, महेश्वर ज्ञान रूप हैं, स्वयं विष्णु पंच प्राण हैं, ऐश्वर्यशाली प्रकृति बुद्धि है, मेधा निद्रा आदि ये सभी प्रकृति की कलाएँ हैं और वह प्रकृति ही ये शैलराज कन्या पार्वती है। मैं सनातन देव ही वैकुंठ का अधिपति हूँ और मैं ही गोलोक का भी स्वामी हूँ। वहाँ गोलोक में मैं दो भुजाधारी होकर गोप और गोपिकाओं से घिरा रहता हूँ, तथा यहाँ वैकुंठ में मैं दिवेश और लक्ष्मीपति के रूप में चार भुजाएं धारण करता हूँ और मेरे पार्षद मुझे घिरे रहते हैं। वैकुंठ से ऊपर 50 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित गोलोक में मेरा निवास स्थान है। वहाँ मैं गोपीनाथ रूप से रहता हूँ। उन्हें द्विजभुजधारी गोपीनाथ की व्रत द्वारा आराधना की जाती है और वे ही उसका फल प्रदान करते हैं। जो जिस रूप से उसका ध्यान करता है उसे उसी रूप से उसका फल देते हैं। अतः शिवे, तुम शिव को दक्षिणा रूप में देकर अपना व्रत पूर्ण करो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने स्वामी को वापस कर लेना। शुभे, जैसे गौएं विष्णु की देह स्वरूपा हैं, उसी प्रकार शिव भी विष्णु के शीर हैं। अतः तुम ब्राह्मण को गौमूल्य प्रदान करके अपने स्वामी को लुटा लेना। ये बात श्रुति सम्मत है, क्योंकि जैसे स्वामी यज्ञ पत्नी का दान करने के लिए सदैव समर्थ हैं, उसी तरह यज्ञ पत्नी भी स्वामी को दे डालने की अधिकार नहीं है। सभा के बीच यो कहकर नारायण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसे सुनकर सभी सभासद हर्ष विभोर हो गए और हर्षगद हुई पार्वती दक्षिणा देने को उद्यत हुई। तंत्र शिवा ने हवन की पूर्ण आहुति करके शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया और उधर सनत कुमार जी ने उस देव सभा में स्वस्ति ऐसा कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। उस समय भयभीत होने के कारण दुर्गा का कंठ, होठ और तालु सूख गए थे। वे हाथ जोड़कर दुखी हृदय से ब्राह्मण से बोली। पार्वती जी ने कहा, विप्रवार, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है, ऐसा वेद में कहा गया है। अतः मैं आपको 1,00,000 गौएं प्रदान करूंगी, आप मेरे स्वामी को लुटा दीजिए। पति के मिल जाने पर मैं ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की दक्षिणाएं बांटूंगी। अभी तो मैं आत्माहीन हूँ, मेरी दशा में भला आत्मा से रहित शीर कौन सा कर्म करने में समर्थ हो सकता है। सनत कुमार जी बोले, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे 1,00,000 गौओं से क्या प्रयोजन है, और इस अमूल्य रत्न को गौओं के बदले देने से भी क्या लाभ होगा। त्रिलोकी में सभी लोग स्वयं अपने अपने कर्म के कर्ता हैं, क्या कर्ता का अभिष्ट कर्म कहीं दूसरे की इच्छा से होता है। मैं इन दिगंबर को आगे करके तीनों लोकों में भ्रमण करूंगा, उससे ये बालक बालिकाओं के समुदाय के लिए हंसी का कारण होंगे। मुने, उस देव सभा में यूं कहकर ब्रह्मा के पुत्र तेजस्वी सनत कुमार ने शंकर जी को अपने सन्निकट बिठा लिया। इस प्रकार कुमार द्वारा शंकर जी को ग्रहण किए जाते देखकर पार्थी के कंठ होठ और तालु सूख गए। वे शीत छोड़ देने के लिए उद्यत हो गई। उसे मन ही मन सोचने लगे कि यह कैसी कठिन बात हुई कि ना तो अभीष्ट देव का दर्शन मिला और ना व्रत का फल ही प्राप्त हुआ। इसी बीच पार्थी सहित देवताओं ने आकाश में एक परम उत्कृष्ट तेज समूह देखा। उनकी प्रभा करोड़ों सूर्यों को प्रभा से उत्कृष्ट थी। वह दसों दिशाओं को प्रज्वलित कर रहा था और संपूर्ण देवताओं से युक्त कैलाश पर्वत को तथा सबको आच्छादित कर रहा था। उनकी मंडलाकृति बड़ी विस्तृत थी। भगवान जी के उस तेज को देखकर देवता लोग क्रमशः उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु ने कहा, भगवान ये जो महाविराट हैं, जिनके रोम छिद्रों में सभी ब्रह्मांड वर्तमान हैं, वे जब आपका 16वां अंश हैं, तब हम लोगों की क्या गणना है। ब्रह्मा जी ने कहा, परमेश्वर जो वेदों के उपयुक्त दृश्य हैं, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने, स्तवन करने तथा वर्णन करने में मैं समर्थ हूँ, परंतु जो वेदों से परे हैं, उनकी मैं क्या स्तुति करूँ। श्री महादेव जी ने कहा, भगवान जो सबके लिए अनिर्वचनीय, स्वेच्छा में व्यापक और ज्ञान से परे हैं, उन आपका मैं ज्ञान का अधिष्ठात्र देवता होकर किस प्रकार स्तवन करूं। धर्म ने कहा, जो अदृश्य होते हुए भी अवतार के समय सभी प्राणियों के लिए दृश्य हो जाते हैं, उन भक्तों के मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप तेजो रूप की मैं कैसे स्तुति करूं। देवताओं ने कहा, देवेश्वर भला जिनका गुणगान करने में वेद समर्थ नहीं है तथा सरस्वती की शक्ति कुंठित हो जाती है, उन आपका स्तवन करने के लिए हम लोग कैसे समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि हम तो आपके कलांश हैं। मुनियों ने कहा, देव वेदों को पढ़कर विद्वान कहलाने वाले हम लोग वेदों के कारण स्वरूप आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। आप मनमानी के परे हैं, आपका स्तवन सरस्वती भी नहीं कर सकती। सरस्वती ने कहा, आहो यद्यपि वेदवादी लोग मुझे वाणी की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, तथापि आपकी स्तुति करने के लिए मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, क्योंकि आप वाणी और मन के अगोचर हैं। सावित्री ने कहा, नाथ प्राचीन काल में मेरी उत्पत्ति आपकी कला से हुई थी। मैं वेदों की जननी हूँ, अतः स्त्री स्वभाववश में संपूर्ण कारणों के भी कारण स्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति करूँ। लक्ष्मी ने कहा, भगवान मैं आपके अंशभूत विष्णु की पत्नी हूँ, जगत का पालन पोषण करने वाली हूँ और आपकी कला से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसी दशा में जगत की उत्पत्ति के कारण स्वरूप आपका स्तवन कैसे कर सकती हूँ। हिमालय ने कहा, नाथ मैं कर्म से स्थावर हूँ, अतः मुझे स्तुति करने के लिए उद्यत देखकर सतपुरुष मेरा उपहास कर रहे हैं। मैं शूद्र हूँ और स्तवन करने के लिए सर्था अयोग्य हूँ, फिर किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ। मुने इस प्रकार जब सभी देवता, देवियां और मुनिगण क्रमशः उन नारायण की स्तुति करके चुप हो गए, तब जो उत्तम व्रत प्रायणा, तपस्याओं और संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाली और जगन माता हैं, वे पार्थी देवी शिवजी की प्रेरणा से व्रत के आराध्य देव परमात्मा की स्तुति करने को उद्यत हुई। उस व्रत काल में उस सती का शेर धोत वस्त्र से आच्छादित था। वह सिर पर जटा का भार धारण किए हुए थी। उनका रूप धधकती हुई अग्नि की लपट के समान प्रकाशमान था और वह तेज की मूर्तिमान विग्रह जान पड़ती थी। पार्वती जी बोली, श्री कृष्ण आप जो मुझे जानते हैं, परंतु मैं आपको जानने में असमर्थ हूँ। भद्र आपको विदग्ध वेद अथवा वेदकर्ता इनमें से कौन जानते हैं, अथवा कोई नहीं। भला जब आपके अंश आपको नहीं जानते, तब आपकी कलाएं आपको कैसे जान सकती हैं। इस तत्व को आप ही जानते हैं, आपके अतिरिक्त दूसरे लोग कौन इसे जानने में समर्थ हैं। आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, अव्यक्त स्थूल से भी महान स्थूलतम हैं। आप सनातन विश्व के कारण, विश्व रूप और विश्व हैं। आप एक कार्य कारण, कारणों के भी कारण, तेज स्वरूप, षड ऐश्वर्यों से युक्त, निराकार, निराश्रय, निर्लिप्त, निर्गुण, साक्षी, स आत्माराम, प्रातपर, प्रकृति के अधीश्वर और विराट के बीज हैं। आप ही विराट रूप भी हैं, आप सगुण हैं और सृष्टि रचना के लिए अपनी कला से प्राकृतिक रूप धारण कर लेते हैं। आप ही प्रकृति हैं, आप ही पुरुष हैं, आप ही वेद स्वरूप हैं, आपके अतिरिक्त अन्य कहीं कुछ भी नहीं है। आप जीव साक्षी के भोक्ता और अपने आत्मा के प्रतिबिंब हैं। आप ही कर्म और कर्म बीज हैं तथा कर्मों के फलदाता भी आप ही हैं। योगी लोग आपके निराकार तेज का ध्यान करते हैं तथा कोई कोई आपके चतुर्भुज शांत लक्ष्मीकांत मनोहर रूप में ध्यान लगाते हैं। नाथ, जो वैष्णव भक्त हैं वह आपके उस तेजस्वी साकार कमनीय मनोहर शंख चक्र गदा पदम धारी पीताम्बर से शोभित रूप का ध्यान करते हैं और आपके भक्तजन परम उत्कृष्ट कमनीय दो भुजा वाले सुंदर किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर शांत गोपीनाथ तथा रत्न भरणों से विभूषित रूप का निरंतर हर्षपूर्वक सेवन करते हैं। योगी लोग भी जिस रूप का ध्यान करते हैं वह भी उस तेजस्वी रूप के अतिरिक्त और क्या है। देव, प्राचीन काल में जब असुरों का वध करने के लिए ब्रह्मा जी ने मेरा स्तवन किया तब मैं आपके उस तेज को धारण करने वाले देवताओं के तेज से प्रकट हुई। विभव, मैं अविनाशिनी तथा तेज स्वरूपा हूँ। उसमें मैं शरीर धारण करके रमणीय रमणीय रूप बनाकर वहाँ उपस्थित हुई। तत्पश्चात आपकी माया स्वरूपा मैंने उन असुरों को माया द्वारा मोहित कर लिया और फिर उन सबको मारकर मैं शैलराज हिमालय पर चले गए। तंत्र ताराकाक्ष द्वारा पीड़ित हुए देवताओं ने जब मेरी सम्यक प्रकार से स्तुति की तब मैं उस जन्म में दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिव जी की भार्या हुई और दक्ष के यज्ञ में शिव जी की निंदा होने के कारण मैंने उस शीर का परित्याग कर दिया। फिर मैंने ही शैलराज के कर्मों के परिणाम स्वरूप हिमालय की पत्नी के गर्भ से धारण किया। इस जन्म में भी अनेक प्रकार की तपस्या के फल स्वरूप शिवजी मुझे प्राप्त हुए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उन सर्वव्यापी योगी ने मेरा पाणी ग्रहण किया। परंतु देव मायावश मुझे उनके श्रृंगार जन्य तेज की प्राप्ति नहीं हुई। परमेश्वर, इसी कारण पुत्र दुख से दुखी होकर मैं आपका स्तवन कर रही हूँ और इस समय आपके सदृश पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। परंतु अंगों सहित वेद में आपने ऐसा विधान बना रखा है कि इस व्रत में अपने स्वामी की दक्षिणा दी जाती है जो बड़ा दुष्कर कार्य है। कृपा सिंधु, ये सब सुनकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नारद, वहाँ ऐसा कहकर पार्वती चुप हो गई। जो मनुष्य मन को पूर्णता एकाग्र करके भारतवर्ष में इस पार्वतीकृत स्तोत्र को सुनता है उसे निश्चय ही विष्णु के समान पराक्रमी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो वर्ष भर तक हविष्यन्न का भोजन करके भक्तिवाद से श्री हरि की अर्चना करता है वह इस उत्तम पुण्यक व्रत के फल को पाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ब्राह्मण, ये विष्णु का स्तवन संपूर्ण संपत्तियों की वृद्धि करने वाला सुखदायक मोक्षप्रद सार रूप स्वामी के सौभाग्य का वर्धक संपूर्ण सौंदर्य का बीज यश की राशि को बढ़ाने वाला हरि भक्ति का दाता और तत्व ज्ञान तथा बुद्धि की विशेष रूप से उन्नति करने वाला है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, पार्वती द्वारा किए गए उस स्तवन को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती को अपने उस स्वरूप के जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ है दर्शन कराए। उसने पार्वती देवी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में संलग्न थी। उन्होंने उस तेज राशि के मध्य सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वे एक रत्न पूर्ण मनोरम आसन पर जो बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था जिसमें हीरे जड़े हुए थे और जो मणियों की मालाओं से शोभित था विराजमान था। उसके शीर पर पीताम्बर शोभित था, हाथ में वंशी शोभा दे रही थी, गले में वनमाला की निराली छटा थी, शीर का रंग श्याम था, रत्नों के आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे, उनकी किशोर अवस्था तथा वेशभूषा विचित्र थी। उसके ललाट पर चंदन की खोर लगी थी, मुख पर मनोहर मुस्कान खेल रही थी, वह वंदनीय स्वरूप शरद ऋतु के चंद्रमा का उपहासक तथा मालती की मालाओं से युक्त था। उसके मस्तक पर म्यूर पिच की अनोखी छवि थी। गोपांगनाएं उसे घेरे हुए थी। वह राधा के वक्ष स्थल को उद्भाषित कर रहा था। उसकी लावण्यता करोड़ों कामदेवों को मात कर रही थी। वही लीला का धाम, मनोहर, अत्यंत प्रसन्न, सबका प्रेम पात्र और भक्तों पर अंग्रे करने वाला था। ऐसे उस रूप को देखकर सुंदरी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर प्राप्त भी हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती के मन में जिस जिस वस्तु की कामना थी उसे पूर्ण करके देवताओं का भी अभिष्ट सिद्ध किया। तत्पश्चात ये तेज अंतर ध्यान हो गया। सब देवताओं ने कृपा पर वश होकर सनत कुमार को समझाया और उन्होंने उन उमा रहित दिगंबर शिव को प्रसन्न चित्त वाली पार्वती को लुटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली दुर्गा ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न तथा भिक्षुओं और बंदियों को स्वर्ण दान दिए। ब्राह्मणों, देवताओं तथा परतों को भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की। बाजा बजवाया, मांगलिक कार्य कराए और श्री हरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गवाए। इस प्रकार दुर्गा ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। तत्पश्चात अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े जो कपूर आदि से सुवासित थे क्रमशः सबको देकर कौतुकवश शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। तंतर पार्वती देवी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी। इसी बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप तेला भाव के कारण रखा था, रूखा था, शीर मैले वस्त्र से आच्छादित था। उसके दांत अत्यंत स्वच्छ थे। वह तृष्णा से पूर्णता पीड़ित था। उसका शीर कृष्ण था। वह उज्जवल वर्ण का तिलक धारण किए हुए था। उसका स्वर बहुत दीन था और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकार के उस अत्यंत वृद्ध तथा दुर्बल ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत के समाप्त होने पर भोग से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं, अतः मुझ जराग्रस्त तथा तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वृद्ध की ओर दृष्टि डालिए। अरे ओ महादेव, आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती, उठो और मुझे स्वासित जल तथा अन्न प्रदान करो। गिरिराज कुमारी, मुझ शरणागत की रक्षा करो। माता, ओ माता, तुम तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत से बाहर थोड़े ही हूँ, अतः शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस कारण तृष्णा से पीड़ित हो रहा हूँ? ब्राह्मण की दीनवाणी सुनकर शिव पार्वती उठे। इसी समय शिव जी का तेज गिरा पार्वती के साथ द्वार पर आए। वहाँ उन्होंने उस वृद्ध तथा दीन बालक को देखा जो वृद्ध अवस्था में अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई थी। वह डंडा लिए हुए था और उसकी कमर झुकी हुई थी। वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था। उसके कंठ, होठ और तालु सूख गए थे और वह बड़ी शक्ति लगाकर उन दोनों को प्रणाम तथा उनका स्तवन कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उससे बोले। शंकर जी ने कहा, वेदवेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, इससे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ है और आपका नाम क्या है, इसे शीघ्र बताइए। पार्वती जी बोली, विप्रवर, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? मेरा परम सौभाग्य था जो आप यहाँ पधारे। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, अतः आज मेरा जन्म सफल हो गया। द्विश्रेष्ठ, अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं, अतः जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर लिया उसने मानो तीनों लोगों को पूजित कर लिया। अतिथि के चरणों में सभी तीर्थ सदा वर्तमान रहते हैं, अतः अतिथि के चरण प्रक्षालन के जल से निश्चय ही ग्रस्त को तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया तथा सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। जिसने भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन कर लिया, उसके द्वारा मानव भूतल पर संपूर्ण महादान कर लिए, क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य हैं, वे तथा उसके अतिरिक्त अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। इसलिए जिसके घर से अतिथि अनादृत होकर लौट जाता है, उस ग्रस्त के पितर, देवता, अग्नि और गुरुजन भी तिरस्कृत होकर उस अतिथि के पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभीष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने कहा, वेदज्ञ, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न हैं, अतः वेदोक्त विधि से पूजन कीजिए। माता, मैं भोग प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा वचन भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधियुक्त, आहार रहित अथवा उपवास व्रति होता है, तब स्वेच्छा अनुसार भोजन करना चाहता है। पार्थी जी ने पूछा, विप्रवर, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? वह यदि त्रिलोकी में परम दुर्लभ होगा तो भी आज मैं आपको खिलाऊंगी, आप मेरा जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सुव्रते, मैंने सुना है कि उत्तम व्रत प्रायणा आपने पुण्यक व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया है, अतः उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठानों को खाने के लिए मैं आया हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान तीनों लोकों में दुर्लभ हैं, उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी, वेदवादियों का कथन है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक तरह की कही की जाती हैं और पुत्र के 5 भेद हैं। विद्यादाता गुरु, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला, जन्मदाता पिता और कन्यादाता ससुर, ये मनुष्यों के वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी, गर्भधात्री, धाय, पिता की बहन बुआ, माता की बहन मौसी, माता की पत्नी सौतेली माता, अन्न प्रदान करने वाली पाचिका और पुत्र वधु, ये माताएं कहलाती हैं। भृत्य, शिष्य, दत्तक, तेज से उत्पन्न ओरस और शरणागत, ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्म पुत्र कहलाते हैं और 5वां ओरस पुत्र धन का भागी होता है। माता, मैं आप पुत्रहीना का ही अनाथ पुत्र हूँ, वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इसमें भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। गिरिराज किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम उत्तम पके फल, आटे के बने हुए नाना प्रकार के पदार्थ, काल देश के अनुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, पकवान, चावल के आटे का बना हुआ तिकोना पदार्थ विशेष, दूध, गन्ना, गुड़ के बने हुए द्रव्य, घी, दही, अग्नि का भात, घृत में पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू, मेरी जानकारी से बाहर शुदा तुल्य अन्य वस्तुएं, कपूर आदि से सुवासित सुंदर श्रेष्ठ तांबूल, अत्यंत निर्मल तथा स्वादिष्ट जल, इन सभी सुवासित पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर तौंद हो जाए, मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सारी संपत्तियों के दाता तथा त्रिलोकी के सृष्टि करता है और आप संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा हैं, अतः आप मुझे रमणीय रत्न सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्निशुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्री हरि का मंत्र, श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायिनी दान शक्ति और सर सिद्धि दीजिए। सती माता, आप ही सदा श्री हरि की प्रिया तथा सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति हैं, अतः अपने पुत्र के लिए आपको कौन सी वस्तु अधे है? मैं उत्तम धर्म और तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूंगा, परंतु जन्म हेतु कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है। कर्म से भोग की प्राप्ति होती है। वे भोग शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं और वे ही दोनों सुख दुख के हेतु हैं। जगदम्बिके, ना किसी से दुख होता है ना सुख, सब अपने कर्म का ही भोग है। इसलिए विद्वान पुरुष कर्म से विरत हो जाते हैं। सत्पुरुष निरंतर आनंद पूर्वक बुद्धि द्वारा हरि का स्मरण करने से, तपस्या से तथा भक्तों के संग से कर्म को ही निर्मूल कर देते हैं, क्योंकि इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न हुआ सुख तभी तक रहता है जब तक उसका नाश नहीं हो जाता। परंतु हरि कीर्तन रूप सुख सब काल में वर्तमान रहता है। सती देवी, हरि ध्यान प्रायण भक्तों की आयु नष्ट नहीं होती, क्योंकि काल तथा मृत्युंजय उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ये ध्रुव है, वे चिरंजीवी भक्त भारतवर्ष में चिरकाल तक जीवित रहते हैं और संपूर्ण सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करके स्वच्छंदता पूर्वक सर्वत्र गामी होते हैं। हरि भक्तों को पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है। वे अपने करोड़ों जन्मों को जानते हैं और उनकी कथाएं कहते हैं। फिर आनंद के साथ शिक्षा अनुसार जन्म धारण करते हैं। वे स्वयं तो पवित्र होते ही हैं, अपनी लीला से दूसरों को तथा तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। इस पुण्य क्षेत्र भारत में परोपकार और सेवा के लिए भ्रमण करते रहते हैं। वे वैष्णव जिस तीर्थ में गोदोहन काल मात्र भी ठहर जाते हैं तो उनके चरण स्पर्श से वसुंधरा तत्काल ही पवित्र हो जाती है। जिन मनुष्यों को भक्तों का दर्शन अथवा आलिंगन प्राप्त हो जाता है वे मानो समस्त तीर्थों में भ्रमण कर चुके और उन्हें संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा मिल चुकी। जैसे सब कुछ भक्षण करने पर भी अग्नि और समस्त पदार्थों का स्पर्श करने पर भी वायु दूषित नहीं कह सकते, उसी प्रकार निरंतर हरि में चित्त लगाने वाले भक्त पापों से लिप्त नहीं होते। करोड़ों जन्मों के अंत में मनुष्य जन्म मिलता है। फिर मनुष्य योनि में बहुत से जन्मों के बाद उसे भक्तों का संग प्राप्त होता है। सती पार्वती, भक्तों के संग से प्राणियों के हृदय में भक्ति का अंकुर उत्पन्न होता है और भक्तिहीनों के दर्शन से वह सूख जाता है। पुनः वैष्णों के साथ वार्तालाप करने से वह प्रफुल्लित हो उठता है। तत्पश्चात वह अविनाशी अंकुर प्रत्येक जन्म में बढ़ता रहता है। सती, बुद्धि को प्राप्त होते हुए उस वृक्ष का फल हरि की दासता है। इस प्रकार भक्ति के परिकप हो जाने पर परिणाम में वह श्री हरि का पार्षद हो जाता है। फिर तो महाप्रलय के अवसर पर ब्रह्मा, ब्रह्मलोक और संपूर्ण सृष्टि का संहार हो जाने पर भी निश्चय ही उसका नाश नहीं होता। अंबिके, इसलिए मुझे सदा नारायण के चरणों में भक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि विष्णु माए, आपके बिना विष्णु में भक्ति नहीं प्राप्त होती। आपकी तपस्या और पूजन तो लोक शिक्षा के लिए हैं, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप से आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। ये कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अंतर ध्यान हो गई। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतरहित होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती के शैया पर जा पहुंचे और जन्मे हुए बालक की भांति घर की छत के भीतर भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा शुद्ध चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमा की भांति उद्दीप्त था। सब लोग सुखपूर्वक उसकी ओर देख सकते थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था। कामदेव को विमोहित करने वाला उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुपम मुख शारदीय पूर्णिमा का उपहास कर रहा था। सुंदर कमल को तृष्कृत करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। ओष्ट और अधर पुष्ट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पका हुआ बिंबा फल भी लज्जित हो जाता था। कपाल और कपोल परम मनोहर थे। गरुड़ की चोंच की भी निंदा करने वाली रुचिर नासिका थी, उसके सभी अंग उत्तम थे, त्रिलोकी में कहीं उसकी उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीय शैया पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। श्री नारायण कहते हैं, मुने इस प्रकार जब श्री हरि अंतर ध्यान हो गए तब दुर्गा और शंकर ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उसमें पार्थी जी कहने लगी, हे विप्रवर, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे, हे तात आप कहाँ चले गए? विभो मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। शिव जी शीघ्र उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए, वे क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर यदि भूख से पीड़ित अतिथि ग्रस्त के घर से अपूजित होकर चला जाता है तो क्या उस ग्रस्त का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहां तक कि उसके पितर उसके दिए हुए पिंड दान और तर्पण को भी ग्रहण नहीं करते, तथा अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प एवं जल नहीं स्वीकार करते। उस अपवित्र का हव्य पुष्प जल और द्रव्य सभी मद्रा के तुल्य हो जाता है, उसका शीर मल सदृश और स्पर्श पुण्य नाशक हो जाता है। इसी बीच वहां आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर तथा विकलता से युक्त दुर्गा ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, जगन माता शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर दृष्टिपात करो। वे साक्षात गोलोक अधिपति परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण है तथा सपुण्यक व्रत रूप वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, तथा जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर दृष्टि डालो। प्रत्येक कल्प में तुम जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो वही तुम्हारा पुत्र है। यह मुक्तिदाता तथा भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है, जरा उसकी ओर तो निहारो, जो तुम्हारी कामना पूर्ति का बीज, तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्यता में करोड़ों कामदेवों की निंदा करने वाला है। अपने सुंदर पुत्र को देखो, दुर्गे तुम क्यों विलाप कर रही हो? अरे ये शुदा आतुर ब्राह्मण नहीं है, ये तो विप्रवेश में जनार्दन है। अब कहाँ में वृद्ध और कहाँ में अतिथि? नारद यो कहकर सस्ती चुप हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर सती पार्वती भयभीत होकर अपने महल में गई। वहां उन्होंने पलंग पर सोए हुए बालक को देखा। वे नंदपूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को निहार रहा था। उसकी प्रभात सैकड़ों चंद्रमाओं के तुल्य थी। वे अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्षपूर्वक शिक्षा के अनुसार इधर उधर देखते हुए शैया पर उछल कूद कर रहा था और दुग्धपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कह रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती त्रस्त होकर शंकर जी के सन्निकट गई और उन प्राणेश्वर से मंगल वचन बोली। पार्वती जी ने कहा, प्राणपति घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिसका ध्यान करते हैं तथा जो तपस्या का फल दाता है उसे देखिए। जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पुत्र नामक नरक से रक्षा करने के कारण भाव सागर से पार करने वाला है, शीघ्र ही उस पुत्र के मुख का अवलोकन कीजिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16 कला की समानता नहीं कर सकता। सर्वस्व दान कर देने से जो पुण्य होता है तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वे सभी इस पुत्र दर्शन जन्य पुण्य के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। पार्थी के ये वचन सुनकर शिवजी का मन हर्षमग्न हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रीतमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने शैया पर अपने पुत्र को देखा और उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उद्दीप्त थी। फिर सोचने लगे, मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था ये तो वही है। तत्पश्चात दुर्गा ने उस पुत्र को शैया पर से उठा लिया और उसे छाती से लगाकर वह उसका चुंबन करने लगी। उससे वह आनंद सागर में निमग्न होकर कहने लगी, बेटा जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुए प्रीतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णता हर्षमग्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी हो रही है। वस जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया हुआ देखकर परितुष्ट होती है, वैसे इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रत्न को तथा अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि को पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी प्रकार तुझ पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष गद्ध हो रही हूँ। जैसे चिरकाल के पश्चात आश्रयहीन अंधे का मन परम निर्मल नेत्र की प्राप्ति से प्रसन्न हो जाता है, वही अवस्था तुझे पाकर मेरे मन की भी हो रही है। जैसे दुष्टर अगाध संसार सागर में घिरे हुए अथवा विपत्ति में फंसे हुए नौका आदि साधन विहीन मनुष्य का मन नौका को पाकर आनंद से भर जाता है, वैसे ही मेरा मन भी आनंदित हो रहा है। जैसे प्यास से सूखे हुए कंठ वाले मनुष्यों का मन चिरकाल के पश्चात अत्यंत शीतल एवं सुभाषित जल को पाकर प्रसन्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी है। जैसे दवाग्नि से घिरे हुए को अग्नि रहित स्थान और आश्रयहीन को आश्रय मिल जाने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है, उसी प्रकार मेरी भी इच्छा पूर्ति हो रही है। चिरकाल से व्रत उपवास करने वाले भूखे मनुष्यों का मन जैसे सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। यो कहकर पार्थी ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसके मुख में अपना दुग्ध पान कराया। उस समय उनका मन परम आनंद में निमग्न हो रहा था। तत्पश्चात भगवान शंकर ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद तंतर उन दोनों पति पत्नी शिव पार्थी से बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न दान किए तथा भिक्षुओं और बंदियों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मणों को 100,000 रत्न, 1,000 श्रेष्ठ हाथी, 300,000 घोड़े, 1,000,000 गौएं, 500,000 स्वर्ण मुद्राएं तथा और भी जो मुक्ता हीरे और रत्न आदि श्रेष्ठ मनियां थी वे सभी दान की। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के भी दान जैसे वस्त्र आभूषण क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न आदि दिए। कौतकी विष्णु ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का भी दान दिया। ब्रह्मा ने हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान की जो सृष्टि में परम दुर्लभ थी तथा वे ब्राह्मण जिन्हें पाना चाहते थे। इसी तरह धर्म सूर्य इंद्र देवगण मुनिगण गंधर्व पर्वत तथा देवियों ने क्रमशः दान दिए। ब्राह्मण उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुकवश 1,000 माणिक, 100 कौस्तुभ मणि, 100 हीरक, 1,000 हरे रंग की श्रेष्ठ मनिया, 1,00,000 गौरत्न, 1,000 गजरत्न, श्वेत वर्ण के अन्य अमूल्य रत्न, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र ब्राह्मणों को प्रदान किए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में दुर्लभ था। वह अत्यंत निर्मल सार रूप और अपनी प्रभा से सूर्य के प्रकाश की निंदा करने वाला मणिजड़ित और हीरे के नगों से शोभित था। उस रमणीय हार के मध्य में कौस्तुभ मणि परोई गई थी। सावित्री ने हर्षित होकर एक बहुमूल्य रत्नों का निर्मित त्रिलोकी का सार रूप हार और 7 तरह के आभूषण प्रदान किए। आनंद मग्न कुबेर ने 1,00,000 सोने के सिले, अनेक प्रकार के धन और 100 अमूल्य रत्न दान दिए। शिवपुत्र के जन्म उत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर तत्पश्चात उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परम आनंद में निमग्न थे। मुनि उस दान में ब्राह्मणों तथा बंदियों को इतना धन मिला था कि वे उसका भार ढोने में असमर्थ थे, इसलिए बोझ से घबराकर मार्ग में ठहर ठहर कर चलते थे। वे सभी विश्राम कर चुकने पर पूर्व काल के दाताओं की कथाएं कहते थे, जिसे वृद्ध एवं युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुनते थे। नारद, उस अवसर पर विष्णु ने आनंद मग्न होकर दुंदुभी का शब्द कराया, गीत गवाया, नाच कराया, वेद और पुराणों का पाठ कराया, फिर मुनिवरों को बुलवाकर हर्षपूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य कराया और उनसे आशीर्वाद दिलाया। तत्पश्चात देवी तथा देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। विष्णु ने कहा, बालक, तुम दीर्घायु, ज्ञान में शिव के सदृश, प्राकर्म में मेरे तुल्य और संपूर्ण सिद्धियों के ईश्वर हो। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारे यश से जगत पूर्ण हो जाए, तुम शीघ्र सर्व पूज्य हो जाओ और सबसे पहले तुम्हारी परम दुर्लभ पूजा हो। धर्म ने कहा, पार्थिनंदन, तुम मेरे समान परम धार्मिक, सर्वज्ञ, दयालु, हरि भक्त और श्री हरि के समान परम दुर्लभ हो। महादेव जी ने कहा, प्राण प्रिय पुत्र, तुम मेरी भांति दाता, हरि भक्त, बुद्धिमान, विद्यावान, पुण्यवान, शांत और जितेंद्रिय हो। लक्ष्मी ने कहा, बेटा, तुम्हारे घर में तथा शरीर में मेरी सनातनी स्थिति बनी रही और मेरी ही तरह तुम्हें शांत एवं मनोहर रूप वाली पतिव्रता पत्नी प्राप्त हो। सस्ती ने कहा, पुत्र, मेरे ही तुल्य तुम्हें परम उत्कृष्ट कवित्व शक्ति, धारणा शक्ति, समरण शक्ति और विवेकचंद शक्ति की प्राप्ति हो। सावित्री ने कहा, वत्स, मैं वेद माता हूँ, अतः तुम मेरे मंत्र जब में तत्पर होकर शीघ्र वेदवादियों में श्रेष्ठ तथा वेद ज्ञानी हो जाओ। हिमालय ने कहा, बेटा, तुम्हारी बुद्धि सदा श्री कृष्ण में लगी रहे, श्री कृष्ण में ही तुम्हारी सनातनी भक्ति हो, तुम श्री कृष्ण के समान गुणवान हो वो और सदा श्री कृष्ण प्रायण बने रहो। मेनका ने कहा, वत्स, तुम गंभीरता में समुद्र के समान, सुंदरता में कामदेव के सदृश, लक्ष्मीवानों में श्रीपति के तुल्य और धर्म में धर्म की तरह हो। वसुंधरा ने कहा, वत्स, तुम मेरी तरह क्षमाशील, शरणदाता, संपूर्ण रत्नों से संपन्न, विघन रहित, विघन विनाशक और शुभ के आश्रय स्थान हो। पार्थि ने कहा, बेटा, तुम अपने पिता के समान महान योगी, सिद्ध, सिद्धियों के प्रदाता, शुभ कारक, मृत्युंजय, ऐश्वर्यशाली और अत्यंत निपुण हो। तंत्र समागत सभी ऋषियों, मुनियों और सिद्धों ने आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों तथा वंदियों ने सब प्रकार के मंगल कामना की। वस नारद, इस प्रकार मैंने गणेश का जन्म वृतांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला तथा समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्णता तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगल अध्याय को सुनता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति, भार्यार्थी को भार्या, प्रजाकामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भगा स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है तथा शोकग्रस्त को सदा आनंद की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। मुने, गणेश आख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वे फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। यह मंगल अध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है, वह सदा मंगल युक्त रहता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यात्रा काल में अथवा पुण्य पर्व पर जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इसका श्रवण करता है, वह श्री गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथों को पा जाता है।